is 7:06 minuti u għadnilkom li kon għedin niprofaw nikkuntattjaw ma' Don Anton Vella. Don Anton? Don Anton suppost jgħat maħna fuq il-linja tal-telefon l-għodwa tajba? Ilek ukoll, buongiorno. Kon qed ngħidu li semmi aktar kmieni li llum fil-Bażilika ta' Birkirkara se tiġi ċelebrata il-festa ta' Santu Kruċ. Don Anton, x'tgħidilna dwar dina il-festa ta' Santu Kruċ? L-ewwel nett Santu Kruċ għal min ma jafx tfisser issa li b'imqaddes. Kruċ ġejja mill-kelma Latina crux jew bit-Taljan kroċe u ħadet il-forma Maltija kruċ imbagħad difatti. Għandek issib ċertu nistisimu anki għal dan l-isem kruċ. Illum nagħmlu t-tifkira ta' sejba ta' meta Sant'Elena sabet is-salib imqaddis ta' Sidna Ġesu Kristu fil-Palestina fejn il-muntanja fejn l-olja tal-Golgota. Hija festa antika ħafna illi sa qabel il-Konċilju kienet tiġi ċelebrata mill-Knisja kollha. Imma mbagħad minn tiġi riformat il-kalendarju din il-festa ġiet maquda mal-festa tas-salib l-oħra li ssir fl-14 ta' Settembru. Jiġifieri il-festa tal-eżaltazzjoni tas-salib. U għalhekk illum il-Knisja ma tiċċelebrax il-festa Santu Kruċ bħala kalendarju liturġiku, illum huwa San Filippu San Ġabbu. Però hawnhekk żammejna dei tradizzjoni li nibqgħu niċċelebrawha bħalma kienet issir fl-antik. U qaluli li fil-fatt hija festa li anka il-Karkarisi jikkun kollu ħafna li għawix vera Don Anton. Ejfa, x'issa tkun daqsxej id-dew ek. Middela. Sej tanta il-linji tat-telefon dan huma affarijiet li jiġru f'xandira diretta. Aħna naħseb li fil-fatt għadna fil-qasir dak li kellna ngħidu dwar dina il-festa ta' Santu Kruċ għal dawk il-nies tal-Karkara jafu żgur li fil-fatt il-festa issir il-lejla fil-Kolleġġjata Bażilika ta' Santa Elena ta' Birkirkara issir fis-sitta ta' filgħaxija. Nixtiequ nirringrazzjaw lil Don Anton Vella li fil-fatt kien tant ġentili li jitkellem magħna dolodu għal volja tantat xiftit linja imma insomma dawn hawn kif għadna f'affarijiet li jiġru f'xandira diretta u biex inkomplu anka dwar dina l-okkażjoni tal-festa ta' Santu Kruċ se nħallikom tisimgħu silta li tindaq propju l-lejla fil-Kolleġġjata Bażilika ta' Santa Elena. Dana il-recording għaddih lilna personalità li hija marbuta ħafna wkoll ma' dina il-festa ta' Santu Kruċ ġewwa Birkirkara. Ħanħallikom tisimgħu l-ewwel il-manum suwa u mbagħad ngħidilkom wara dwar kif ġie f'idejna dana ir-recording. Il-kompożizzjoni hija ta' Vincenzo Buġeja u ħanisimgħu it-tenuri tal-Kappella tal-Kolleġġjata Bażilika ta' Santa Elena.